سہی ہے مسلم ماں بے لطف رب یکتا بے پایان آمد یاران. کلام مصطفی بود چه خوب و با صفا بود سراسر حکمت و ایمان. صحیح مسلم ما بے لطف رب یکتا بے پایان آمد یاران. کلام مصطفی بود چه خوب و با صفا بود سراسر حکمت و ایمان. احادیث پیمبر دل ما را جلا داد به یادش روز و شب بودیم. گئی با چشم گریان حدیثش را شنیدیم دل خود از تجمل ها بریدیم. صحیح مسلم ما بے لطف رب یکتا بے پایان آمد یاران. کلام مصطفی بود چه خوب و با صفا بود سراسر حکمت و ایمان. خدایا این قلوب ما سراسر مهربانی شد و جمع مهربان ما چو جمع آسمانی شد. خدایا این قلوب ما سراسر مهربانی شد و جمع مهربان ما چو جمع آسمانی شد. صحیح مسلم ما بے لطف رب یکتا بے پایان آمد یاران. کلام مصطفی بود چه خوب و با صفا بود سراسر حکمت و ایمان. خدایا کار دین را کار ما کن، خدا روح الامین را یار ما کن، خدا دیدار احمد درون باغ جنت شده هر روز و هر شب آرزوی ما. صحیح مسلم ما بے لطف رب یکتا بے پایان آمد یاران. کلام مصطفی بود چه خوب و با صفا بود سراسر حکمت و ایمان. خدایا جمع ما را به راه دین احمد بگردان تا ابد سرمد. خدایا درد امت نصیب ما بگردان تو روح مصطفی را ز امت شاد گردان. صحیح مسلم ما بے لطف رب یکتا بے پایان آمد یاران. کلام مصطفی بود چه خوب و با صفا بود سراسر حکمت و ایمان. تو ای استاد دل سوز به هنگام سرگا مبر از یاد جمع ما که ما بربانیم و در این بستان احمد تو استی امچو شمع ما. صحیح مسلم ما بے لطف رب یکتا بے پایان آمد یاران. کلام مصطفی بود چه خوب و با صفا بود سراسر حکمت و ایمان. ز هجران تو مکی دل ما بس حزین است فداء آخرین است فداء آخرین است. ز هجران تو مکی دل ما بس حزین است فداء آخرین است فداء آخرین است. صحیح مسلم ما بے لطف رب یکتا بے پایان آمد یاران. کلام مصطفی بود چه خوب و با صفا بود